عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم أخي أبو عزيز عمر قاسم, كنا مانيونا مبوت تنونا مسامبا na tunayasikia sana katika baadhi ya audio zilizotufikia. Baadhi ya watu wanadai kwamba baada ya Qur'an ni watu watumie akili zao, alafu baadaye sunna hawaipi kipaumbele na kwamba inakuja mwisho, na wengine wakidai kuwa tuache maneno ya wanazuoni na maneno ya masahaba. Kwanza mtu utumie akili yako katika mambo. Sasa vipi watu ambao wanadai masala kama haya, vipi sheria inazungumza vipi? Barakallahu fikum. Kwanza alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa salam wa ala alihi wa sahbihi wa mtabi'ihim bi ihsan ila yawmid din. Mabaad, kiukweli hayo ni maneno ya kusikitisha sana, tena ni maneno yaliyokuwa mazito sana kwa watu kutamka akwali kama hizo, kuonesha kwamba kana kwamba sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam haina nafasi. Wanaisogeza pembeni, wanaitupilia sunna ya mtume nyuma, na hili ni kosa la jinai, kosa likubwa, kwa sababu Qur'an yenyewe peke Allah subhanahu wa ta'ala ameteremsha kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, na mtume ndiye ambaye alikuja kuifasiri hii Qur'an. Tunafahamu Allah anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam hatamki kwa matamanivu, hatamki kwa vile anavyojitakia yeye, bali isipokuwa anavyozungumza ni wahi anaofunuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kauli hiyo ya kusema kwamba Qur'ani inatosheleza kunako masala ya uharamu na uhalali, hii kauli batil, hii kauli si sahihi. Bali ukirudi katika vitabu vya usul, huwa wanapanga kwamba panaanza Qur'ani kisha sunna. Hii ni katika sehemu ya tartib, katika upande wa kupangilia, ama katika sehemu ya hujia, kutolea iko istidlal, hakuna fark. Ukiamua kama una aya unatoa dalili ndani ya Qur'an, na kama una hadithi unatoa dalili ndani ya hadithi. Kimoja utakachotaka kati ya hivi vitu viwili ndicho unachoanzia, inakuwa jaiz, hakuna ubaya wote. Ama watu kama hao ambao wanasukuma Qur'ani pembeni na kuonyesha kwamba hadithi wa subhanallah, wanasukuma hadithi pembeni na kuonyesha kwamba Qur'ani inatosheleza, hao ndio wale tunawaita al-Qur'aniyun, watu wa Qur'an. Imekuja hadithi kwenye Sunan Ibn Majah, acha tuitazame hadithi iliyokuwa sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam, tena mwanzo mwanzo, naam, Imam Ibn Majah, ukitazama mwanzo wa kitabu chake anatuanzia kitambia kitabu sunna, anazungumzia sunna, na hapa kasema babu itibau sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Anazungumzia mlango wa kuhusu kufuata sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini hakusema kwenye kalimatu sunna, hakuweka neno hadithi, akasema sunna. Sawa, sunna hapa maana yake inakuja ni muongozo wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye maisha yake yote. Mambo ya amri yanaingia ndani yake, mambo ya makatazo yote yanaingia ndani yake. Ukitazama hii hadithi ya kwanza ya Ibn Majah, hadithi ya kwanza ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ma amartukum bihi fakhudhuhu, kile nilichokuamrisheni kichukueni, wa maana haitukum ma'anhu fantahu, na kile nilichokukatazeni kiacheni. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, kile alichokuleteeni mtume sallallahu alaihi wasallam kichukueni, na kile alichokukatazeni kiacheni. Na tunafahamu kwa watu wa usul, al aslu fil awamir tufidesh al wujub, amri kawaida yake, asili ya amri ni kuleta faida ya ulazima. Kwa hiyo hapa tunapata faida kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama kadhalika anaamrisha kitu ambacho kinakuja kwa ni wajibu. Mtume sallallahu alayhi wasallama anaweza katoa akaamrisha akasema hichi kitu la yajuz, kikaharamishwa kupitia ndimi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenye hii Sunan Ibn Majah, hadithi iliyokuwa sahihi, hadithi ya namba 12, naam, la, hadithi ya namba 13, hadithi ya sahaba Ubaidullah ibn Abi Rafi' kutoka kwa baba yake Abi Rafi' radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati. Saha Sheikh, yeah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anazungumzia kwamba atakuwepo mmoja wenu ambaye atakuwa amistarehi kwenye kiti chake, ya atihi al-amru mimma amartu bihi, kisha inamjia amri miongoni mwa vitu ambavyo nilivyoamrisha. Sawa, au na haitwa anhu, au miongoni mwa vitu nilivyovikataza. Mtu huyo ya subhanallah anajua na amri. Hapa tunapata faida kwamba mtume ana uwezo wa kuamrisha na mtume anakataza kitu, na asili kwa watu wa usulu wanafahamu asili katika makatazo ni at-tahrim. Al-aslu fi an-nawahi at-tahrim, asili kwenye makatazo ni at-tahrim, ni uharam, mpaka paje dalili ya kuonesha kwamba hichi kitu hakiko kwenye uharamu kinaingia kwenye hukumu kadhaa, hichi kitu hakiko kwenye hakiingii kwenye wajibu kinaingia kwenye hukumu kadhaa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam atambia watu hawa watajiwa na mambo miongoni mwa mambo ambayo tuliyoyaamrisha au tumeyakataza. Tumeyakataza nini? Atasema fayaqulu, atasema la adri, sijui, ma wajadna fi kitabillahi tabana, yale ambayo tunayakuta kwenye kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala tunayafuata. Unasikia hii kauli, subhanallah, mtume alijua kwamba watu hao watakuwepo. Yale ambayo tunayakuta kwenye kitabu cha Allah tunayafuata, na yale ambayo yamo kwenye kitabu cha Allah tunafanya nini? Tunayaachilia. Hili ni kosa la jinai. Ndio maana ukichunguza Imam Ibn Majah rahimahullah aliandika unwani ya kitabu alipoleta hizi hadithi, akasema babun ta'zimu hadithi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa taghlib ala man aradahu, mlango wa kutukuza hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam na ukali, ukali kwa wale ambao wanaokwenda kinyume na hadithi za mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kwa hiyo ndugu zangu wa Islam, hakuna kufaulu madam hatujachukua sunna za mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hadithi ndizo zinazokuja kufasiri Qur'an. Ama kauli ya kusema kwamba baada ya Qur'ani ni akili, hizi ni akwali za watu wa falsafa, ni akwali za ahlul kalam, makundi potofu, ni akwali za watu wa mantiq, na hizi ni akwali khatira jida, ni kauli ambazo hazifai, kauli ambazo zinafaa zitupiliwe mbali. Hauwezi ukaitanguliza akili kabla ya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukitazama ya subhanallah hapa hapa kwenye hii sunan Ibn Majah, jinsi wa masahaba walivyokuwa wakali kwa watu ambao wanaleta maneno yao kabla ya hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, subiri tu itazame. Naam, masahaba walikuwa na kuya wakali sana. Naam. Ya subhanallah. Falmuhim, tukipata tutaionyesha baada. Katika binazungu tuchukue kwanza hii hapa hadithi nambari 16. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema la tamna'u, sahaba Ibn Umar radhiyallahu anhuma alikuwa anazungumzia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema la tamna'u imaa Allahi an yusallina fil masjid. Msikatazi vijakazi wa Allah, bimana msiwakatazi, msiwaziwi wanawake kwenda kusalia misikitini. Faqala ibnun lahu, mtoto wake akawa amemwambia, katika wanazuona wanasema kwamba ibnun lahu kana ismuhu Bilalun, akasema inna lanamnauhunna, kwa hakika sisi tutawakataza, tutawaziwi kwenda kusalia misikitini. Madha faala ibnu Abbas, ibnu Umar, faghadiba ghadaban shadid, ibnu Umar amechukia kuchukia kuliko kuwa kukali. Sheikh waqala, kisha akasema uhadithuka an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, ninakuambia maneno kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, wataqulu inna lanamna'uhunna, kisha wao nasema kwamba sisi tutawaziwia, tutawakataza. Ikaja kwenye mwingine mpokezi kwamba ibn Umar radhiyallahu anhu sabahu sabban shadidan wa qata al-kalam ma'ahu ila an mata. Ibn Umar alifika na mtukana, alimkaripia vilivyokuwa vikali na akaacha kumsemesha. Hiyo tu ni kuonesha namna gani hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ziko na nafasi kubwa, sio kuja kuleta maneno kwamba baada al-Qur'ani panafuata akili. Subhanallah, tunaomba waliosema kauli kama hizo warejee kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maana walitamka maneno mazito. Nyingine hadithi ambayo Ibn Majah rahimahullah ameleta kwenye hichi kitabu chake, hadithi namba 17, hadithi ya Abdullah ibn Mughaffal annahu kana jalisan ila janbihi ibn akhin lahu. Huyu sahaba mtume Abdullah ibn Mughaffal, pembeni yake pamekuwa pamika mtoto wa ndugu yake. Fahadha fafanahahu, huyu mtoto wa ndugu yake akawa anachukua tumawe tudogo tudogo anaekana turusharusha tu, anaturusharusha. Sahaba akamkataza akamwambia achana na hiyo kazi. Waqala, kisha akasema inna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza kufanya kitu kama hicho, kuchukua maona ikaona burusharusha. Sikiliza, yule mtoto akamwambia baba yake, akamwambia innaha la tasidu saydan, kwa hakika haka kajiwe hakawezi kakawinda hata ndege. Wala tanki aduwan, wala hakawezi kakamuua adui. Wa innaha taksiru sinna, lakini kajiwe hako kanavunja jino. Sawa. Watafqa ulain, na hako kajiwe kanaweza kakatoboa jicho, shekha kipigo nako kanakutoboa jicho. Hapo yule sahaba Abdullah ibn Mughaffal yuko anamhadithia yule mtoto qala, mpokezi wa hadithi anatuambia faada ibn akhihi yahdhifu, yule mtoto ndugu yake akarejea tena kile kitendo alichokatazwa, anaikana anarusharusha vile yule majiwe. Faqala Abdullah ibn Mughaffal akawa misema uhadithuka anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam naha anha, ninakuambia kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kakataza kitendo kama hicho. Thumma uta, kisha unarudia tena kufanya hicho kitendo ambacho ninakuambia kwamba mtume kakataza. Bimaana thumma uta tahdhif, kisha unarejea tena unarudia tena kutupa hayo mawe. La ukallimuka abadan, sinto kusemeza kamwe. Hadithi sahihi, amesahisha Sheikh al-Albani isnadi yake, upokezi wake wote ni mkubalika. Ya subhanallah, Imam Ibn Majah aliromosha hadithi nyingi. Kukemea watu wenye kitendo kama hicho cha kuzitupilia hadithi za mtume, anaonesha uzito wa hadithi za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tujalie tu miongoni mwa watu wenye kufuata sunna ipasavyo. Ama wale ambao wanastadili kwa kisa kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh ibn Jabal Yaman, akamwambia ya Muadh, unakwenda kule Yaman, nini ni kitu gani ambacho utakachokitumikisha katika kuhukumu? Muadhi akasema kitabullah. Mtume akamwambia ukikosa kwenye kitabu cha Allah, Muadhi akasema nitachukua kwenye sunna za mtume. Akamwambia ukikosa kwenye sunna za mtume, akasema nitatumia rai yangu. Hii ni dalili ambayo watu wanakuwa na stadili kwayo kuonesha kwamba Qur'ani hadithi haina nafasi. Kwanza kitu cha kwanza ni Qur'ani, kisha hadithi, kisha nakuja rai. Sikitiko, hii hadithi la aslala sio hadithi sahihi, ni hadithi ambayo haijathibiti kutokana na udhaifu wake, hatuitumii hii hadithi. Kwa hiyo hii ni tanabahi kwa watu, hadithi la farqa, hakuna tofauti baina ya hadithi la Qur'an katika upande wa hujia. Ukiamua uko na dalili, mtu kakuuliza sana aya imekuja mapema, toa aya, au aya na hadithi vyote vimekuja pamoja ukasema mimi naanzia kutoa hadithi, la basa, hakuna ubaya. Ama masala ya kuleta akili, hii ni bahthi nyingine ambayo tutakuja kuifanyia bahthi ya kutosheleza, kuonesha wakati gani inajuzu kuchukua akili kuitumia katika dini na wakati gani akili haina nafasi, inapondwa. Hiyo ndio ilipelekea watu wa kalamu na watu wa falsafa kupotea na kuangukia pua. Kwa sababu gani? Wamekwenda kwenye akili. Imamu Ali radhiallahu anhu kwenye sunan ya Abi Daud anakuambia kwamba laiti dini ingilikuwa inakwenda kwa rai, kwa akili, basi ingilikuwa kupakusa chini ya hofu ni aula, ni bora pahali ya kupakusa juu. Kwa hiyo hii kauli tunasisitiza tena, kauli ya kusema kwamba baada Qur'ani ni akili ndio inakuja, hadha qaulun batil, kauli ya uongo kabisa, haifai, ni kauli ya kutupiliwa mbali. Acha tutoshike na hapo. Allah atuwafikishe kufuata sunna ipasavyo. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Mubarak. Azantu mimaliza bila shaka. Na imetosheka alhamdulillah. Allah kubariki inshallah. Tubariki sote kwa ujumla. Akhira.